แต่ก่อนพระราชาบอกว่าโจโรสิโจโรสิพาโลสิมุโลโหสิอภาชัยยุงบาฮานายุงบาคือราคาทิมก็ดีไรนี้จะแว่งแฟนก็ดีจองจำก็ดีบันิบบอะไรนี้วะเนี่ยฮานายุงบาคาทิมจะต้องฆ่าให้มันบอกยาวตัวอย่างของข้าพเจ้าเด้อบอกคันบอกนะคันว่าบอกสิขาตายข้าจะเลี้ยงคันบอกอาทิตย์นี้เวลามือนึงเพื่อห้องประจานเจ้าของโอ้ยาวจังตัวขาเด้อไปปนบ้านปนเมืองคนสิต้องคือขาตายมื้นไปทั้งและชับพวกราชบุรุษคือพวกหน่วยเรือนจำเขาก็ตีของร้องป่าประกาศไปเหมือนกันไปตลอดเส้นทางทีนี้นางสุรสาโสเภณีนั้นก็เปิดหน้าต่างยืนดูจำได้คนนี้เคยมาบริหารเราเคยมารับบริการเราเคยจ้างเราล่วงหน้าวันละหมื่นละหมื่นแล้วโอ้วันนี้ลูกค้าเราจะตายไปแล้วเนาะมันไม่มีใครมาเมาเราคืนละหมื่นแล้วนอนน้ำผู้นี่ขึ้นเดียวเขากับนอนน้ำผู้อื่นนี่สิบขึ้นได้บุญพอเลยเงินหลายฟองมือหนึ่งบันิลาสิตาเลยเนาะบันินาโสภินีในคิดถึงบุญคุณคนนี้อยู่ไปถึงแหล่งประหารทีนี้เขาก็มีพวกกองประกาศอีกพวกหนึ่งประกาศต่อไปผู้ใดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติสนิทมิตรสหายสายโลหิตของนักโทษผู้นี้ยังมีเวลาอีกอยู่วันหนึ่งคือพรุ่งนี้เช้าให้ไปดูหน้ากันครั้งสุดท้ายมีอาหารของอยู่ของกินของแซ่บของนัวก็เอาไปให้เขากินเป็นครั้งสุดท้ายเด้อประธานแอบผู้ใดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้มีความสัมพันธ์ผูกพันอยู่ต้องไปดูหน้ากันครั้งสุดท้ายมีอะไรเป็นของอยู่ของกินก็เอาไปให้กันกินเป็นครั้งสุดท้ายเป็นมื้อสุดท้ายอาหารครั้งสุดท้ายมาวิ่งผู้ใดเป็นพ่อเป็นแม่วิ่งผู้ใดเป็นพี่เป็นน้องมาขึ้นหัวของเราจักเถื่อนางโสภินีนั้นผมเป็นนางกาลีเลยนางโสภินียังขึ้นหอดอยู่โอ้เธอเคยมาบริรับบริการอุดหนุนเราเป็นจำนวนเงินตั้งหลายแสนกหาปณะวันละเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นหมื่นหนึ่งปี300กว่าหมื่นเป็นธรรมดาบอกเราควรจะไปดูหน้าครั้งสุดท้ายก็อายคนถ้าเราจะไปดูหน้าครั้งสุดท้ายคนก็จะว่าเรานี่มีสัมพันธ์กับโจรเราเป็นโสภณีผู้มีค่ามีศักดิ์ศรีมากโสภณีเป็นคนมียศมีเกียรติเลยจะเข้าใจผิดเลยถ้ากระไรเสียเราจะทำอาหารให้อร่อยที่สุดด้วยมือของเราแล้วฝากให้คนใช้เอาไปให้แล้วจงบอกชื่ออย่างในว่านางสุรสาฝากมาให้แต่ไม่เห็นตัวเราก็เลยทำอาหารแซ่บๆข้าวมันทุปลาญาติอย่างดีไปจ้างคนอื่นถ้าจะให้คนใช้ก็คนใจก็จะหูจักเคยจองอาหารนี้ไปให้นักโทษประหารไปขอพิชฆาตแล้วให้นักโทษประหารว่าพี่น้องฝากมาให้เป็นครั้งสุดท้ายวันพรุ่งนี้เช้านะว่าพี่น้องชื่ออะไรชื่อนางสุรสาเท่านั้นก็พอหมอนี่ก็เลยรับเงินจ้างเป็นร้อยกะหาวันนั้นถือเข่าไปส่งนักโทษซื้อเนาะก็ต้องเอาด้วยไปพอดีตอนเช้าเขากำลังเข้าแหล่งประหารกำลังใส่หลักจะผูดตัดคอทีนี้พอดีคนรับจ้างก็เอาข้าวไปส่งแก่เพชฌฆาตเพราะว่าท่านเพชฌฆาตอันนี้อาหารมื้อสุดท้ายญาติพี่น้องของนักโทษนำมาฝากให้ครับพระเจ้ามาฝากให้ญาติพี่น้องชื่ออะไรชื่อว่านางสุรสาว่าอย่างนั้นก็เอาไปให้นักโทษเธอกินซะเป็นครั้งสุดท้ายมันแซ่บๆนุ่นๆเด้อกินสั่งกินลาพอแก้วแม่แก้วเด้อว่าแต่นะกินคาๆซะหายมันนี่มีครับเอาไปให้โอ้ยข้าวมันทุกประญาติเป็นยอดอาหารของคนอินเดียในขณะที่กำลังได้รับอาหารพอดีพระโมคคัลลานะกำลังออกมาจากนิโรธสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติมาแล้ว7วันพักผ่อนในอนุปุพพวิหาร7มื้อนี่เพิ่นบ่กินข้าวไม่หายใจไม่คิดอะไรไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาเรียกว่านิโรธสมาบัติหมายความว่าดับทั้งหมดนิโรธได้ดับกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกดับวจีสังขารความคิดที่ตกวิจารที่จะมาพูดดับมาวิคุมขึ้นดับสัญญาดับเวทนาบ่จักเจ็บจักปวดบ่จักหอนจักเย็นไผไปจูดกับจูดอยู่หั่นโมนี้ถ้าจูดกองเฟืองกับไม้แต่กองเฟืองผู้เพิ่นอยู่นิโรธสมาบัติบ่เป็นหยังดำคลออยู่หั่นบ่ตายพลังของอำนาจนิโรธสมาบัตินี่กล้ามากถ้าผู้ใดได้ทำบุญกับพระสงฆ์พระอริยเจ้าที่ออกจากนิโรธสมาบัติทำวันนั้น ถ้าเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่จะได้เป็นเศรษฐีในทันทีทันใดนั้นบุญจะให้ผลในชาตินั้นทันทีแต่หมอนี้จะถึงข่าวตายแล้วไม่เคยทำบุญตั้งแต่เกิดมาพระบอกคลานะดื้อบันเออมาเออเดินอุบัติต้องงมายืนอยู่หันพระนี่ก็เลยมาเห็นโอ้ยจากใดกูก็เสียตายแล้วเนาะกินไปเห็นยังกินเราก็เสียตายอยู่ท่านอาหารนี่ก็ดีแสนจะดีแต่ก่อนเราเคยมีเงินมรดกพ่อแม่ตั้ง80กฎข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวเราไม่เคยให้ทานแก่สมณพราหมณ์เราได้เลยคนยากๆจนๆเขาก็ยังทานแต่เรานี้ไม่มีเวลาได้ให้ทานแบบวันนี้เราจะตายซะแล้วอันนี้ก็เป็นสิทธิ์เป็นกรรมสิทธิ์ของเรานางสุรสามอบมาให้แก่เราถึงแม้เธอจะเป็นโสเภณีเธอก็จะมีจิตใจอันงามสงสารเยอะใหญ่ต่อเราก็เลยบอกเพชฌฆาตว่าท่านเพชฌฆาตไม่มีประโยชน์ที่ข้าพเจ้าจะกินอาหารนี้เมื่อกินแล้วข้าพเจ้าก็จะตายพลังงานของข้าพเจ้าจะมีประโยชน์อะไรสาธุท่านจงยศอาหารนี้ไปใส่บาตรให้ข้าพเจ้าทีใส่บาตรข้าพเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ข้าพเจ้าจะตายไปเพชฌฆาตก็เอาไปใส่บาตรให้พระโมคคัลลานะก็เดินไปไม่ไกลก็ไปปูผ้านี่ศีลธนะเราก็นั่งชันอยู่ต่อหน้าคนนี้ยิ่งปลื้มใจใหญ่ปลื้มมากในขณะที่ปลื้มใจหนึ่งจิตดวงสุดท้ายจะเรียกว่าจิตหนึ่งมันมีแรงมากเรียกว่าจิตดวงสุดท้ายถ้าตายในขณะที่ปลื้มใจเนี่ยว่าปุญญังสุขังชีวิตะสังขยำหิบุญนั้นจะส่งผลแม้แต่เวลาจะสิ้นตายสิ้นใจตายชีวิตะสังขยำหิปุญญังสุขังชีวิตะสังขยำหิบุญนี้จะส่งผลให้แม้เวลาจะสิ้นใจหรือเวลาจะสิ้นใจแล้วก็จะไปสู่สุคติด้วยบุญที่กระทำบุญแรงมากบุญที่ทำกับพระถ้าที่ออกมาจากวิโรธสมาบัติใหม่ๆนะพอเห็นพระโมคคัลลานะชั้นจบคนนี้ดีใจตื่นแต่ใจโอ้ยแต่กูเกินมากกูก็ไม่ได้กินในท่านถ้าเคยมาสิท่านปฏิท่าเงากูสิตายเออไม่คิดต่อไปคันบ่มีนั่งสุเรียนสุลาสารกูก็สิบ่ได้มีแนวได้ท่านน้ำเพิ่นน้อมสาธุคันการให้ทานครั้งนี้ทักขิณาอันนี้จะเพิ่งมีผลขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้ไปถึงนางสุรสาด้วยเนอะเราก็คือหัวนางกะลีนี่อยู่นางก็ไม่ดีอยู่พอกินพอประมกลานะฉันหยกคนนี้ดูความปราบปื้นปีติใจมากเพชฌฆาตก็บอกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ท่านจะต้องไปสู่ปรัพพของท่านเราก็เดินมาตัดคอชุดบาดเดียวทีเดียวเลือดพุ่งกระฉูดคนนี้ก็ตายเข้าไปในขณะที่จิตมีความสุขอยู่อย่างนั้นคือจิตเป็นบุญจิตเตอสังกฤตเถสุขติปฏิกังขาจิตไม่เศร้ามองแล้วสุขติไม่ต้องสงสัยเลยจะต้องไปที่นั่นถ้าตายก็บนกระว่านั่นตายไปสู่ทุกขติขันผูกคอตายก็ไปสู่นรกทันทีไม่ต้องสงสัยเลยขันผู้ใดอยากตกนรกทั้งดิบผูกคอตายโลดเพราะว่าจิตคนผูกคอตายนี่จิตคนทุกข์จิตคนเศร้ามองมันตกนรกก็เต็มไปนี่ทีนี้คนนี้เขามีความปลื้มปีติเห็นพระโมคคัลลานะฉันและพระโมคคัลลานะมีคุณธรรมโอฬารเพราะท่านออกมาจากนิโรธสมาบัติไม่ได้กินมาตั้ง70,000แล้วเพิ่งจะแพ้บุญมาให้ตายปั๊บได้เกิดเป็นเทวดาเป็นลูกข้าเทวาบนต้นไม้ขณะได้ทำบุญหน่อยๆได้หนึ่งของฝากคนใหม่เจ้าของตัวเองก็ฝากเพื่อนท่านต่อแต่ผู้เป็นทักขิเนยะบุคคลผู้เป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนสามีนี่แปลว่าอย่างคุณจักบ่แปลว่าผัวบ่ฟังสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆผู้ส่วนผู้ปฏิบัติสมควรความจริงมันเป็นสมควรในสามีเนี่ยแปลว่าเจ้าของไม่ออกในผู้ใดเป็นมีสามีเลยแปลว่ามีเจ้าของเป็นบ่คันบ่มีสามีก็แปลว่าบ่มีเจ้าของภาษาบาลีเรียกสามีเรียกว่าสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ควรที่จะเป็นเจ้าของทักขิณาทานเมื่อเป็นหนี้ถ้าเป็นพระธรรมดาอย่างอาตมาเนี่ยเป็นหนี้ตามภาษาบาลีเต็มๆท่านถือว่าถ้ายังเป็นพระปุถุชนโยมยังไม่เป็นพระอริยะเจ้าระดับใดระดับหนึ่งก็ถือว่าบริโภคอาหารที่โยมมาทานในปัจจัยสี่ที่โยมมาทานถือว่าอีนะปริพุนเชติเธอยังบริโภคปัจจัยสี่ของชาวบ้านด้วยการเป็นหนี้นี่เลยพระสมุเจ้าเนี่ยเป็นนี่เลยพระสมุเจ้าเนี่ยถ้าบรรลุธรรมระดับโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์เป็นสามี สามีจิปริพุนชันติบริโภคอย่างเจ้าของเจ้าของกินบริเวณนี้ไผ่เป็นบอกบริไปรักสกเจ้าของไผ่บริซื้อไผ่คือผัวบริโภคเมียเลยนะเจ้าของเจ้าของไปแจ้งกับผัวเลยบอกว่าไอ้เมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่พอได้นอนเลยคืนไปก็คอยไปเฝ้าก็ได้เราไปเจ้าของที่เฝ้าเลยบอกพาขึ้นกันถ้ายังไม่บรรลุธรรมระดับโสดาบันไปยังไม่ทันเป็นสามีจิปฏิปันโนได้หันยังบ่สมควรยังบ่เป็นเจ้าของพระมหากัสสปะบวช7วัน7วันเป็นพระอรหันต์ท่านบ่พูดอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าตั้งแต่บวชมาบริโภคปัจจัย4ของชาวบ้านชาวเมืองอย่างเป็นหนี้อยู่เพียง7วันเท่านั้นพ้นจาก7วันข้าพเจ้าก็บริโภคอย่างเป็นเจ้าของ7มื้อแล้วเป็นพระอรหันต์พระโมคคัลลานะที่มาฉันเนี่ยท่านเป็นเจ้าของแล้วเป็นสามีเป็นปฏิปันโนเจ้าของบุญเจ้าของทักขินาทานมีอย่างกับของให้ได้เต็มเบิดบันที่นี้ลดลงมาเอาจังนอนพอมันเป็นหนี้หลายรอบอันที่เรื่องสลาอยู่นี่ทาเวลาฉันเนี่ยปฏิสังขารโยนิโสเป็นแต่ไปตามปฏิเสธว่านี่อันนี้คือเราว่าให้เป็นหนี้ถ้ายังพิจารณาให้ดีแล้วจึงบริโภคไม่เป็นหนี้คุณขันบุญเจ้าของปฏิสังขารโยนเนี่ยกินปั๊บสวัสดิ์ตายไปเกิดไปขั้วตู้ใช่หนี้ใช่หนี้ว่าจะได้อัชมายาขันบริโภคยังมือเศร้าให้ว่ายังมือแรงคุณว่าอาทิตาปัจจเวกเวลาทำวันเลยว่าอานหันธรรมยังอาทิตาปัจจเวกขณังประธรรมปนามาเซอาชมายาปัจจเวกขันพระขันว่าให้ปากห่างเรายังอาชมายาเนี่ยอาชมายาเนี่ยแปลว่าเพิ่งใส่หนีย้อนหลังพลันลึกย้อนหลังวันนี้ตายไปเกิดเป็นขั้วตู้ให้พ่อไม่ออกไถหน้าไปเวลาปวดไถก็ลงน้ำอาปากพะลามันว่ามันว่าอาชมายาเราพี่จมขนาดที่จะใส่ดีจ้าตัวมันคือว่าสมัยจ้าไปจะไปคิดตามมันสมัยจ้ามันบอกคนไหนเคยหายคนไหนคนคนมือไหนตายไปรถไถมันบอกว่ายาบอกว่าสมัยยาไม่ได้ไปไหนได้ไปปนเครื่องเลยเครื่องห้องมาไปคุยตู้แดงลมงายท้องอยู่ขั้นท้ายหน้าก็ไปว่าเอาไปให้สร้างซ่อมเนาะแต่คุยตู้หนุนบริเวณมันสมัยยาเลยอีลีเลยมันห้องมันห้องแดกเอาลงน้ำมันก็อาปากรถแดกคนนอนมันสมัยยาทีนี้เมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนต้นไม้เป็นลูกขาเทวามีวิมานอเป็นทิพย์อยู่บนต้นไม้บาดนี้ไปขึ้นทอดก่อนที่ขึ้นทอดได้บ้างไหมประมาณ7วันนั่นแหละก่อนจะถึง7วันไปทำบุญพ่อแม่ไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าทักขินานี้เป็นนุสรณะถึงนางสุรสาหายไปแล้ว7วันวันนี้เป็นวันที่8ข้าพระองค์ทั้งหลายตามหาจ้างคนตามหาทั้งบ้านทั้งเมืองก็ไม่เห็นนางจะมาไม่มีวี่แววว่าไปไหนเป็นตายร้ายดีไม่รู้จึงขอถวายทักขินานุปถาทักขินานุสรณะนี้แด่พระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญและจงอุทิศส่วนกุศลให้แก่นางสุรสาด้วยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าไม่เกินเจ็ดปันนางจะมาปรากฏตัวอยู่เบื้องหลังพระเชตวันนี้อยู่เบื้องหลังคันธกุฎีนี้คือหาบุรีจงรออยู่ที่นี่พอดีตรงกับวันที่เขาฆ่าหลังจากเขาฆ่า1วันที่ชายคนนั้นได้หาพ่อแก้วแม่แก้วคือเขาให้เวลา1วันเพื่อจะได้กินอาหารครั้งสุดท้ายก็เลยได้อาหารนี่ก็ถวายแก่พระพันกับพระโมคคัลลานะด้วยพระโมคคัลลานะก็อุทิศส่วนกุศลด้วยแรงแห่งคุณธรรมโอฬารอันเกินมาจากนิโรธสมาบัตินั้นมันเป็นกุศลแรงมากชายคนนี้ก็ปราบปื้นมากจิตผ่องใสมากบริสุทธิ์มากตายปั๊บก็ได้เกิดเป็นเทวดาทันทีเมื่อหลับแล้วก็ตื่นเมื่อหลับตื่นขึ้นมาตัวเองนอนอยู่บนวิมานบนต้นไม้แล้วก็มีเครื่องอาภรณ์เป็นทิพย์หลากหลายรุ่งเรืองเหมือนดาวประกายพึกก็เลยมาคิดถึงนางสุรสาโอ้ที่เราได้บุญนี้ที่เราได้มานอนบนวิมานบนต้นไม้วิมานอันเป็นทิพย์นี้เครื่องประดับประดารัตนชาติอันโอฬารอันเป็นทิพย์นี้เกินมาจากบุญที่เราได้ถวายข้าวมัทุปายาสอันละเอียดให้แก่พระเถระที่มาบิณฑบาตก่อนที่เราจะตายข้าวมัทุปายาสเหล่านี้เราได้มาจากนางสุรสาที่ไม่ลืมเราอย่าเลยเราจะไปเอานางสุรสามาอยู่กับเราเสวยทิพย์สมบัติกับเราบนต้นไม้ไปเลยกันไปบรรดาเทวาพิสังขันเทเทวานุภาพด้วยอนุภาพแห่งเทวดาบรรดาให้มันมืดกึ๊บนั่งนั่นมืดดอกพื้นก็มืดดอกมืดกึ๊บหูดังนิ่งรับไปคือรับนี่รับไปเลยบาลีมาโพตื่นถึงมืดตาเกิดพีอยู่บนวิมานทิพย์วิมานทองบนต้นไม้ หอยมาได้ยังไงคุณมาก็คอยในแล้วคือมาเจ้าโอ้ยดีเดียวนางโสภณีก็ได้พบเทพบุตรในดวงใจอีกครั้งหนึ่งบัดนี้บริจ้างเข้ามาด้วยบัดนี้ทีนี้ก็เกิด Love Story on the Sky เกิดเรื่องแห่งความลับบนท้องฟ้าแต่แรกก็ม้วนซื้อยังต้องการเงินเจ็ดหมื่นห้องมือทวนเจ็ดปันนางสุรสารนั้นแทนที่จะยินดีในที่ผสมบัติอันเป็นทิพย์ของเทวดาสัมผัสอันเป็นทิพย์กระดีอยู่กับมวนอยู่กับแสบอยู่นวดอยู่ค้าขนาดแต่ว่ามือนี่ประมวลโอ้ยคอยสมาคิดหอดพ่อหอดแม่คอยเถอะคอยขึ้นมาบ้านเถอะโอ้ยเจ้าสิคือทวนยังสมบัติมนุษย์มันจะสื่อถือผสมบัติไปบอบอันนั้นมนุษย์สมบัติมาอยู่ดีมันทิพย์ผสมบัติเลยสมบัติอันเป็นทิพย์ของเทวดาตัวเจ้าสิจังได๋เจ้าสิคือทอนมนุษย์สมบัติคอยขึ้นฮอดพ่อฮอดแม่คอยกระวนกระวายคันคอยบ่ได้ไปคอยสิตายมื้อนี้แล้วคันบ่ตายนี้ของสิตนไปตายโลดคอยบ่ได้ไปหาพ่อแม่อันนี้คือทักอันนี้สงจากทักขินานุสลานะเฮ็ดบุญขึ้นฮอดไปถวายพระพุทธเจ้าพระหลานให้มาแห้งบัดนั้นเฮ็ดนั่งนี่ไม่ปรารถนาไม่ได้ที่ประสมบัติขึ้นฮอดพ่อขึ้นพ่อแม่แห้งนําบุญนั้นบุญขึ้นฮอดชื่อซื่อมันเด้ออยู่บ่บ่กี้นี่ทักขินานุสลานะเฮาเห็นฮอดยังปู่เฮาแล้วบ่เมื่อวันพุ่นเมื่อหลังจากท่านมรณะจากเราไปเจ็ดวันเราก็มาทำวันนี้บ่แม่นบุญขึ้นฮอดมาน่ะมื้อทักขินานุประทานเฮ็ดบุญตื้มให้เพิ่นก็เลยโอ้ยท่านเจ้าอยู่บ่ได้ไปบ่เป็นกันข่อยก็บ่ให้เจ้าตนดอกเจ้าน้อยเจ้าเบิดบุญในเมืองมนุษย์เจ้าสิมาหาข่อยบนสวรรค์ไปเด้อที่พระสิพระสมบัติข่อยสิเอาเจ้าไปส่งไปเอาไปส่งใส่ข่อยสิเอาเจ้าไปส่งพุ่นแล้วหลังวัดคนขันคนจะเห็นหลายคนเข้ามาวัดหลายมาหาเชตวันบ่แล้วมืดตึบหูดับวิ่งก่อนหน้านี้เรามาจะไปไหนหอแหวงมาวางปั๊บมืดตาขึ้นหูมือขึ้นเป็นจะปางมันไม่ได้เชตวันพ่อแม่หายแซวดีใจให้โมเมนต์หายยังหายดีใจโอ้ยมาแล้วแลนมาหากันกอดกันลูกกับพ่อกับแม่กอดกันพี่น้องกอดกันร้องห่มร้องไห้ดีอกดีใจได้พบกันไม่ตายยังเห็นหน้าแม่เอ้ยไม่ตายยังเห็นหน้าลูกเอ้ยนึกว่าลูกตายไปแล้วอันนี้คงจะเป็นเพราะอานิสงส์แห่งทักขินานุสลานะแม่ได้มาทำบุญทักขินานุสลานะที่นี่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายบัดนี้เราไม่สามารถจะอยู่สมาทานเริ่มใสศาสนาพราหมณ์ดังเริ่มได้แล้วทั้งแม่ทั้งลูกก็พากันไปกราบไปขอสมาทานสู่ไตรสมาคมพุทธังสนังคชามิธัมมังสนังคชามิทั้งทั้งสนังคชามิหอดทุติหอดตาติจนจบบัดนี้ขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะปานุเปตังจนหอมือใต้พุ่นเด้อใครมาจ้างเป็นแสนเป็นโกล้านก็บ่ไปดอกไปอยู่ไสศาสนาอื่นก็บ่ไปถ้าเฮาเข้ามากลางจ้างจะโกรธไปบ่ไปออนซอดอันนี้ยังบ่มันอันนี้ใครจะบอกว่าขอเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหอมือมือร่มมือตายไม่คืนไปสู่ศาสนาพราหมณ์อีกเลยพอทำบุญมา70,000ก็บ่เห็นลูกจักเทื่อข้ามบุญคือฮ้อคือฮ้อนบดยันมาเท่าไรมั่วตายมาจากสะไรโตแล้วไปเห็นจักเรือเล่าให้ภาพไปกินพอมาทำง่ายๆกับพระพุทธเจ้ากับพระสาวกพระพุทธเจ้าวันเดียวพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เกินเจ็ดวันจะมาปรากฏที่ไหนกับมาอีรีบันกันด้วยบุญนั้นทั้งแม่ทั้งลูกก็เลยสมาทานถึงพระไตรสนาคมเป็นอุบาสกอุบาสิกาตลอดชีวิตอันนี้เป็นที่มาของทักขินานุสลานะจือว่าได้พ่อแม่พี่น้องเขาตายไปเจ็ดมือกับท่านบุญจักเสียหาบุญทักขินานุสลานะบ่คือกันทักขินานุประทานเลยบ่ได้ไปหาแขกแต่ประเพณีเขาว่าบุญทักขินานุสลานะไม่ได้ไปบอกกล่าวร้องเป่าร้องแก่คนอื่นพระกฐินในครัวในเครื่องเราอย่างง่ายๆแต่ทักขินานุประทานเนี่ยคือบุญมือนี่ให้ไปเป่าคนมาหลายๆมันสิได้บุญน้ำกันบ่มีหยังดอกเพราะว่าทักขินานุประทานเนี่ยแปลว่าเติมบุญให้เพิ่นคันเพิ่นบุญหลายบุญล้นบุญเต็มแล้วทักขินานุประทานสิไหลขึ้นมาหาผู้เฮ็ดบุญเนี่ยบุญทักขินานุประทานเนี่ยแบ่งเป็น3พูดโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้ใดเป็นผู้เฒ่าผู้เคยได้ฟังอยู่บ่เพิ่นเทศ2เข้าแจกโบราณเฮานั่นนะภาษาโตทําไปลั่นเพิ่นว่าอ่านไปลั่นให้ฟังนําเอกสมิงปินาการสมังเอกีระดังยิงมานี่ยังมีอยู่ในกาลคันหนึ่งสถาพระพุทธเจ้าแห่งเฮาขึ้นมาโลดตัวพุทธเทศเรื่องแจกข้าวหาพ่อหาแม่หาลูกนี่แจกข้าวแล้วบริเวณเพื่อนก็สิยายอันนี้สงเขาแจกสุดท้ายอันนี้สงเขาแจกเป็นว่าจังไรตติยะภาโค บุญอันนี้มีอยู่3ส่วน3พูดพาโคพอเป็นภาษาลาวว่าเป็นพูดพูดคือพูดสิ้นนะบุญอันนี้ได้เห็นแล้ว11คือ3พูดสมมุติว่าเฮาทําให้ผู้ตายไปผู้ตายไปสิได้พูด1อีก2พูดเป็นของคนที่มาทําบุญมื้อนี้ได้พูดละ2พูด2พูด2คนเนี่ยญาติผู้เพิ่นได้พูดนึงคันแม่นเพิ่นเต็มแล้วเพิ่นบ่เอาจอบเพิ่นเว้นขึ้นให้เฮาอ้าวเข้าใจเลยเนาะพูดหนึ่งได้ยังไงทานอะไรมือเขามาให้ท่านได้พูดหนึ่งสองปฏิทานอะไรเขาแพ้บุญแพ้ท่านไปเพิ่นได้สองไหมได้ข้อสามพูดเป็นก็ อนุโมทนาไหมต่อของอะไรก็สาธุสาธุอนุโมทามินีได้ไหมนั่นก็สามพูดแล้วบัดนี้ผู้สิทธผู้สิได้รับบุญเท่านี้ผู้คนต้องหายตายไปแล้วเพื่อนจะได้ไม่เดียวได้พูดหนึ่งได้พูดได้อนุโมทนาถ้าเพื่อนไม่ได้อนุโมทนาบ่ได้เลยแต่เนี่ยพูดนี่ครับเพื่อนอนุโมทนาน่ะเพื่อนก็ได้เต้นได้ในใจเพื่อนแต่บุญนี่ครับเพื่อนเต็มแล้วเพื่อนจะขึ้นมาให้เฮาคือเก่าพาติขึ้นมาให้เฮาเพราะฉะนั้นสมัยโบราณนี่สมัยแต่เฮายังไปเล่าอยู่ตะกี้เฮาบ่ได้เป็นไทยเด้ถ้าเฮาเป็นคนไทยเมื่อพ.ศ2003พ.ศ. 2232ถ้าเฮาเป็นไทยแต่กี้เฮาก็เป็นลาวเป็นลาวอยู่แล้วก็สิว่าเจ้าเป็นไทยเต็มแต่นี่กายเป็นไทยใจยังเป็นลาวอยู่เว้ากันยังเป็นลาวอยู่แต่กี้พ่อแม่เฮาย่ําสิย่ําเสื้อบุญแจกเขาแน่เพิ่นสิเอิ้นการซวยซะก่อนตั่วเพิ่นญาติพี่ญาติน้องบ่ได้อนุโมทนาญาติบ่ฮู้อยากให้เทวดาไปบอกให้สุนันตุพลโตยีเทวาสังฆาดุลาเทวดาเจ้าทั้งหลายอันใหญ่ยังกันอยู่สภูพร้อมพระสวรรค์อนันตมีมุนมากสัพพลุลาภูกามาวาจรรูปาวาจรภูมิทุกหมู่เหล่าทั้งเทพเจ้าเราพมากาสถาอันถึงสถิตอยู่ในสิภาวิมานาบรรณากาและจอมดอผู้พระง้อบนสูงต่ำบนประความเสมอกันด้วยขอเราบ่ถือหรอกฝากไว้ห้างเอาเสมอเพิ่นสิเอิ้นเทวดามาเบิดเอิ้นมาฮอดเพิ่นอยู่ในที่ป่าเกาะดอนแดนดาวประเทศทาวและแดนเมืองยานิ่งน้องอยู่ทุกหมู่บ้านทุกถิ่นฐานคุ้มปรึกษาการดงนาป่าเราเหือบ่ได้เพราะฉะนั้นเราได้เหือบเทวดาอยู่ในเราเหือบจะเกิดมาการดงนาป่าเราเหือบป่าเราเหือบเคหะนี่ก็มาให้นาสวนกัทมวงอาหารอันเป็นเสื้อสานยักษ์คันทัพพคณาคาแต่เฮาเอิ้นเด้ภาษาบาลีว่ายักษ์คันทัพพนาคาพวกนี้พวกอาหารปรากฏมวลอาหารอันเป็นเสื้อสานยักษ์คันทัพพคณาคาสันติเกอยู่ในทีไกลและทีไกลอายันตุขอจงยาตาขอจงเชิญเข้ามาในธรรมสภาในสถานที่ในวัดวาอารามแห่งนี้มาถึงแล้วจงตั้งสติประคองมนสิการในคณะสวัสดิกาสมาธิฟังอุทานแห่งขาจักราต่อไปตื้อโดยบัดนี้โดยเทินบัดนี้ก็ขอกินของทานมื้อนี้ขอถวายบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้นั้นผู้นี้ก็ว่าไปให้เทวดาที่มาซุ่มกันแล้วไปบอกกล่าวให้เพิ่นได้ฮู้ได้อนุโมทนาเด้อตัวคันเพิ่นบ่ได้อนุโมทนาเพิ่นบ่ได้ทีนี้เข้าใจเลยเนาะเข้าใจแล้วบัดนี้สิจบละจักหน่อยความสงสัยจะเกิดมีแก่เราทั้งหลายบ่แม่นสงสัยอยู่นี่สงสัยมาเป็นหมื่นปีแล้วตั้งแต่มูเฮามันเกิดพุ่นเอ้คนเป็นเฮ็ดบุญกับคนตายสิได้บ่เนาะเนาะแล้วมื้อนี้ต้องมีคนสงสัยบ่หลายก็น้อยคันว่าสงสัยนี่แม่นพระอริยะเจ้าระดับโสดาบันไปแล้วก้าวล่วงความสงสัยเสียได้โสเทนติมัจจังวิตินนะกโรติชำระตนเองข้ามพ้นความสงสัยไปเสียได้แล้วผู้นั้นจึงชื่อว่าโสตะปริยังคะบุคคลผู้เข้าถึงองค์คุณสมบัติผู้จะเป็นโสดาบันได้ต้องก้าวล่วงวิจิกิจฉาสังโยชน์ความสงสัยเดี๋ยวนี้เขายังเป็นคนเพราะฉะนั้นเป็นพระโสดาบันยังเป็นปุถุชนกัลยาณปุถุชนคนดีคนงามโยมแต่ก็ต้องสงสัยแน่นอนเอสิได้บ่เฮ็ดบุญมหาคนตายสิสิมีบ่สงสัยในอยู่บอกคือคำว่าสงสัยเท่าเทไรไหมนานมีเยอะว่ามีอะไรก็มีหน่อยซึ่งพวกนี้ก็สงสัยนำการเป็นตัวซื้อทีนี้เรื่องของเรื่องมีอยู่อย่างนี้ถ้าสงสัยก็ฟังแล้วไม่เชื่อก็ได้พิจารณาเอาในสมัยพระพุทธเจ้าของเราจะมีพระชนมายุอยู่ก็ยังมีคนสงสัยอยู่คือเก่าก้อนนั้นก็สงสัยอยู่คือเก่าสงสัยจบมีเรื่องเล่าไว้บ่ได้บอกเองเลยบัดนี้ขอย่านบาปคือหยังนี่มีเรื่องเล่าไว้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ทัสกนิบาตอังคุตตรนิกายบันทึกไว้ในสยามรัฐปฐวีดกภาคภาษาบาลีเล่มที่24ข้อที่166อย่าไปซื้อเป็นเลขเด้อฟังดีๆหน้าที่209ที่บอกนี่อย่าให้ไปเปิดเบิ่งใครผู้ใดเป็นผิดเป็นจานอาจารย์สมภพขี่ตัวบ่คอยกระย่านคอยบ่าวได้บ่เป็นคอยบ่าวได้ว่านักพระพุทธเจ้าเป็นพระเฒ่ามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าชานุโสนีพราหมณ์สูตรนี้จึงมีชื่อว่าสัจชานุโสนีสูตรทัสสกนิบาตอังคุตตรนิกายเล่มที่24ข้อที่166หน้าที่209 เป็นคือหาบดีเป็นพราหมณ์มหาศาลมีบริวารมากมีคนรับใช้มากวันหนึ่งเขาทำบุญแต่ทำบุญในศาสนาของเขาเขาทำบุญทักษีนานุปทานทำบุญแจกข่าวหากันปัสสาพามคือเรื่องชนบทพามาฆ่าสัตว์จากชีวิตมากระทำมหายันก็ยังสงสัยจะถามพามเขาก็ตอบไม่ให้สบายใจยังคล้องใจอยู่ยังคาใจอยู่บ้าได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่ที่ใกล้ๆนี้เขาก็บอกว่าแต่ข้าพเจ้าไปก่อนนะมันเลยจะถามกันนั่นพันเตยพระราชาข้าแต่พระพุทธเจ้าเจ้าพระเจริญบ้าจะซื้อกันมอนี่มันยิงขึ้นอย่างนี้บ้าที่ซื้อคนไปแล้วคนที่เขาเลิกพูดได้ต้องใช้คำว่าพันเตยพระราชาพระราชาบริวารข้าแต่พระพุทธเจ้าเจ้าพระเจริญคืออะไรที่ซื้อกันเพราะนี่ว่าโพนโตโคตมะสมณะโคดมผู้เจริญคำว่าที่ซื้อคือว่าความเบาหนุ่มเสียวเพราะว่าข้าเนี่ยเขาเรียนพุทธศาสนาเขาพระพุทธศาสนาขอท่านสมณะโคดมข้าพเจ้าเชื่อเป็นธรรมข้าพเจ้าย่อมกระทำถึงทักขินาทักขินานุปทานทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วข้าพเจ้าผู้เป็นธรรมย่อมทำซึ่งทานเหล่านั้นทำอยู่เป็นประจำแต่มีความสงสัยอยู่ว่าการกระทำเช่นนั้นทักขินาทานเหล่านั้นจะตกถึงผู้รับที่เราอุทิศให้หรือไม่จะได้รับหรือไม่ได้รับจะได้รับได้รับอย่างไรหรือจะไม่ได้รับจะไม่ได้รับอย่างไรถามลายเรศแขกไม่ได้ถามคือเราต้องไปโต๊ะตาแฉะแฉะจะไม่แฉะจะได้หาในโต๊ะตาแฉะลายแฉะนี่มันระวังที่สุดเลยเขาได้สองแฉะอยู่ทิศแฉะอาตมาเนี่ยเคยเป็นนายตัวของชาวอินเดียเป็นพันคนเคยเป็นหัวหน้าชาวอินเดียทีนี้เขาถามคุณยังไม่ได้ถามหรอกทำแล้วผู้รับผู้ตายจะได้รับหรือไม่โดยเฉพาะนั้นถ้าได้รับจะได้รับอย่างไรหรือจะไม่ได้รับถ้าไม่ได้รับไม่ได้รับเพราะอะไรเพราะอย่างไรคุณนายยังมาไปพระพุทธเจ้าของเราท่านใจดีใจดีแต่ท่านมีเมตตามีเบิกขาคนที่เขาเรียกจะมีพระสัพพะวานั้นเสียวขึ้นจะเข้าเรือเพราะเขาเริ่มจะสิคนที่ว่าท่านพระพุทธเจ้าเจ้าเป็นอะไรรับมาท่านเป็นทีนี้พระพุทธเจ้าเราว่ายังไงท่านบอกท้าเมโผพรามนังโนอัฏฐะฐานิโสพรามนาอุปกรรมปติโนอัฏฐะเนติอันนี้ว่าเป็นภาษาบาลีจังหวะเราปากเราไม่ได้เคยรับเพราะภาษาบาลีอันนี้มันเป็นบันทึกไว้มั่นคงในหลักฐานภาษาบาลีมั่นคงมากแต่ว่าพรามเอ้ยกระเตงกระไทยเราภาษาเราของเราพรามเอ้ยเป็นตาได้กันได้ขันจะพ่อได้ก็ไม่ได้จ้อยทำไมจีน่าอันนี้ไปไม่ได้เลยถ้าเป็นภาษาไทยเราถามเลยถ้าอยู่ในฐานนะที่พอจะได้ก็จะได้รับถ้าไม่อยู่ในฐานะที่พอจะเป็นไปได้รับก็จะไม่ได้รับเลยถ้าเราสงสัยต่อพระโคดมทำไมพูดอย่างไรอะไรคือฐานนะอะไรคืออาฐานนะมันอย่างนี้อันเป็นฐานะอันเป็นได้มันยังอันว่าอาถานะอันว่าเป็นได้มันเป็นยังไงเราฟังข่าวกันนะคือมันบอกความโกงแล้วขึ้นแท้ถ้าว่าได้ก็ได้เลยเป็นยังถ้าว่าได้ก็ได้เป็นยังที่ไม่ได้เราเดินไม่ใช่ไหมเราจะต้องตั้งบนไหนมันไม่ใช่เขาใจยังไงเลยคุณบอกดูก่อนพามเอ้ยบุคคลดูในโลกนี้เขาเกิดมาแล้วเขาได้ทำบาปด้วยกายวาจาใจฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเพื่อประพฤติมิเทศผู้ส่อเสียผู้หาคำราบผู้เพ้อเจ้อ ชอบเดินเครื่องดองของมันอยู่เป็นประจำเมื่อเขาตายไปด้วยวิบากกรรมอันชั่วของเขานั้นเขาไปเกิดเป็นสัตว์ในนรกบุญที่ทักษิณานุปทานทำให้นี้เขาก็ไม่มีโอกาสจะได้อนุโมทนาอนุโมทนาไม่ได้เกิดขึ้นแก่เขาเขาจะยังไม่ได้รับเขาจะตกเป็นสัตว์นรกเขาจะกินอาหารของสัตว์นรกกินอาหารของสัตว์นั้นยังมีอีกทางหนึ่งวันยังมีอีกเยอะขนาดกันจะเรียกคุณจักรได้ไหมจักรนายหรือตัวเราคนเดินขนาดคอยจะเห็นว่าเดินไม่ดีไปคอยจะทำให้เจ้าคุณจักรสุดที่รอถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบเลยผมไม่คนห่างไกลคนชั่วยังมีอีกยังมีอีกทางคนบางคนในโลกนี้